Nad ja ekspertuję. Niskie ceny świętujemy. Media ekspertuję. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 11 września. Jest 10. Serwis Trójki, Filip Jarek. PiS zapowiedział wprowadzenie emerytur stażowych. O szczegółach tego rozwiązania mówił w sali politycznym Trójki poseł Radosław Fogiel. Sztab w Kijowie przekazał najnowsze informacje na temat przebiegu kontrofensywy. Ukraińskim żołnierzom powoli udaje się odzyskiwać kolejne tereny. Od dziś w Radiobooku druga część Wehikułu Czasu Herberta George'a Wellsa. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że wprowadzenie emerytur stażowych będzie jednym z priorytetów rządu w przypadku wygranej PiS-u w wyborach. Jak podkreślił, to odpowiedź na postulaty związków zawodowych, które są powtarzane od wielu lat. Co z emeryturami stażowymi? To jest marzenie wielu Polaków, to jest postulat jeszcze Solidarności z lat 80. My deklarujemy, że w nadchodzącej kadencji go zrealizujemy dla tych, którzy bardzo wcześnie rozpoczęli pracę. 38 lat składkowych dla kobiet, 43 dla mężczyzn. Oprócz tego oczywiście te inne sztandarowe projekty, w sumie 8 konkretów Prawa i Sprawiedliwości, ale powtarzam, zachęcam do zajrzenia do programu. Pozostałe propozycje nowego programu PiS to m.in. program Przyjazne Osiedle dotyczący rewitalizacji bloków z Wielkiej Płyty, bon szkolny Poznaj Polskę, czyli dofinansowanie dwudniowych wycieczek edukacyjnych dla każdego ucznia, czy poprawa jakości posiłków w szpitalach. Ukraińcy odpierają ataki Rosjan na wschodzie. Sami prowadzą ofensywę głównie na południu kraju. Według danych ukraińskiego Ministerstwa Obrony udało się im wyzwolić w ostatnim tygodniu ponad 3 km kwadratowe terytoriów. O szczegółach nasz korespondent Paweł Buszko. Na południowym froncie ofensywa przebiega na południe od miasta Orichiv w obwodzie zaporowskim. Tam, jak przekazała wiceszefowa ukraińskiego resortu obrony Hanna Malar, ukraińskie wojska częściowo przerwały pierwszą linię obrony i próbują przesuwać się dalej na południe. Za minuły tydzień u nas tam 1,5 kwadrata. W ciągu ostatniego tygodnia nasze wojska wyzwoliły na tym odcinku 1,5 kilometra kwadratowego terytoriów. Nie należy oceniać, czy jest to mało, czy dużo, bo nasza armia wykonuje też inne, nie mniej ważne zadania. To przede wszystkim niszczenie składu osobowego wroga, jego sprzętu i magazynów amunicji. Ogółem na całym froncie, jak poinformowała Hanna Malar, w ciągu całego minionego tygodnia Ukraińcy zadali 79 uderzeń w miejsca koncentracji wroga, zniszczyli 15 punktów dowodzenia i ponad 30 składów amunicji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ratownicy odnaleźli ciała 5 z 7 górników zaginionych podczas katastrofy, do której doszło w kwietniu minionego roku w kopalni Pniówek w Pawłowicach, poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa. Mówi jej rzecznik Tomasz Siemieniec. Ze względu na trudne warunki prowadzonej akcji, transport odnalezionych górników na powierzchnię będzie trwał około doby. Ratownicy podjęli także próbę wejścia do ściany N6, w której znajduje się pozostałych 2 zaginionych górników. Niestety okazało się, że warunki ściany nie pozwalają na bezpieczne prowadzenie akcji ratowniczej. Po wytransportowaniu odnalezionych górników rejon ściany zostanie ponownie otamowany, aby dotrzeć do miejsca, w którym przebywają 2 pozostali górnicy. Tomasz Siemieniec dodał, że do tej pory w akcji brało udział ponad 60 zastępów ratowników. Już ponad 100 tytułów znajdą słuchacze w Radiobooku. Polskie Radio co 2 tygodnie bezpłatnie udostępnia w internecie dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. To mistrzowskie interpretacje utworów od lat nagrywanych w studiach Polskiego Radia. Od 19 w Radiobooku dostępna będzie dla słuchaczy druga część Wehikułu Czasu, najsłynniejszej powieści żyjącego na przełomie XIX i XX wieku pioniera gatunku science fiction, brytyjskiego autora Herberta George'a Wellsa, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Przenosimy się w czasie. Data to jakieś 600 lat do przodu. Spotykamy ejolów, rasę żywiącą się owocami. To następcy bogatych i szczęśliwych. Oraz morloków, którzy żyją w podziemiach i nie wychodzą po zmroku, bo boją się światła. Wehikuł czasu to najsłynniejsza powieść Herberta George'a Wellsa. Filmowano ją 2 razy. Czyta Marcin Troński. Nagranie pochodzi z 1996 roku. W Radiobooku najwięcej jest utworów Henryka Sienkiewicza. Dostępne są także m.in. dźwiękowe interpretacje powieści Stefana Żeromskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Gabrieli Zapolskiej czy Honoriusza Balzaka. Książki czytają m.in. Irena Kwiatkowska, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Krzysztof Kolberger, Zbigniew Zapasiewicz, Jerzy Radziwiłłowicz, Piotr Franczewski i Janusz Gajos. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na kanale na YouTube i na Facebooku. To był serwis Trójki.

your storybooks. Mr. Cab Driver, pass me up with eyes of fire. Mr. Cab Driver thinks we all won 65ers. Mr. Cab Driver, I'm a survivor. Minut prawie po godzinie 10, trójka przed południem. Przyzwyczailiśmy Państwa już do tego, że w tym miejscu naszego programu zwykle pojawia się pan Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niespodzianki nie będzie, tak jest i dziś. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Grzegorzu, zanim przejdziemy do naszych tradycyjnych rozmów przy wycinaniu lasu o pogodzie, chciałbym pana zapytać, czy w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej używacie sztucznej inteligencji? A używamy sztucznej inteligencji, a dokładnie to jej, jeżeli tak można powiedzieć, odmiany, czyli machine learningu. Może wyjaśnię tutaj w dwóch słowach. Moje pytanie bynajmniej nie jest złośliwe. Mam przed sobą artykuł z czasopisma naukowego Nature, który jest swego rodzaju raportem na temat prognoz pogody i ich tworzenia. I wniosek z tego raportu jest taki, że sztuczna inteligencja na dzisiejszym poziomie jest w stanie tworzyć prognozy 10 tysięcy razy szybciej niż jakiekolwiek modelowanie matematyczne. No i myślę, że jest to przyszłość i to trzeba jasno podkreślać, że tutaj Instytut zauważył to już jakiś czas temu, dlatego właśnie ta sztuczna inteligencja weszła w modelowanie meteorologiczne. Jest to już wykorzystywane w naszych modelach dla rejonu polskiego i tu jest tylko jeszcze jedna ważna kwestia, bo my jesteśmy coraz bardziej zachwyceni sztuczną inteligencją, bo coraz częściej się o niej mówi, szczególnie w kontekście tego czatu GPT. Natomiast warto podkreślić jedną kwestię, że jednak człowiek musi tutaj zadziałać, ponieważ okazuje się, że sztuczna inteligencja tworzy pewne prognozy na różnych warstwach, ale ona robi, powiedzmy, to w poziomie. Natomiast w pionie już ma pewne problemy, żeby to jeszcze ze sobą połączyć. I tutaj jest ważne, żeby człowiek mógł to jeszcze jakoś w jakiś sposób połączyć, żeby później to odpowiednio zinterpretować. Bo jeszcze tutaj, jak się okazuje, ta sztuczna inteligencja ma pewne problemy. Ja bynajmniej nie dążyłem do wyciągnięcia wniosku, że sztuczna inteligencja pozbawi was pracy w instytucie, bo to zupełnie nie o to chodzi. To są pogłoski tego rodzaju, są kompletną przesadą. Ale chodzi generalnie o to, że o przewidywanie wszelkich zjawisk ekstremalnych, w tym sztuczna inteligencja jest naprawdę dobra, i minimalizowanie strat związanych z takimi rzeczami jak cyklony tropikalne, tornada, burze, no to jest 50% takich zjawisk. 50% 80% strat generują tego typu zjawiska. 30% to są powodzie, dalej susze, prawie 10%, no i tak dalej, można by wyliczać. To prawda. I tutaj trzeba podkreślać też jedną rzecz, że te kataklizmy coraz częściej występują i one pochłaniają ogromne ilości pieniędzy, a takie wczesne ostrzeganie, nie tylko w państwach mocno rozwiniętych lub rozwijających się, ale tych właśnie niestety dopiero raczkujących z służbą meteorologiczną, jest niezwykle ważne. Dlatego tutaj Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna prosi wręcz te takie rozwinięte państwa, aby właśnie wykorzystywać swoje metody, nawet tutaj też tę sztuczną inteligencję, no i wspierać te biedniejsze kraje, żeby jak najmniej było strat, ale przede wszystkim tych strat ludzkich, bo to jest niezwykle istotne. No oczywiście sztuczna inteligencja nie sprawi, że katastrof naturalnych ubędzie, ale po prostu naukowcy będą wiedzieli o nich dużo wcześniej, dzięki czemu wszystkie działania jakieś prewencyjne, mające na celu zabezpieczenie mieszkańców, ich dobytku, będą po prostu wykonywane szybciej i sprawniej. Panie Grzegorzu, proszę zostać z nami. Za chwilę porozmawiamy sobie o tym, co nas czeka w pogodzie w tym tygodniu. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Kręcimy, ślinimy papier z naturalnym wkładem. nazywa się ten zespół, a tytuł nagrania My. My dalej jesteśmy z panem Grzegorzem Walijewskim, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, człowiek odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w pogodzie w naszym kraju. No i panie Grzegorzu, będzie dzisiaj krótko, ale to dlatego, że ja muszę pana chwalić i muszę pana głaskać na wszystkie możliwe sposoby, bo to, co dzieje się ostatnio w pogodzie, jest po prostu zachwycające. Proszę, proszę, dziękuję. Jednocześnie przecież dostałem ostatnio świadectwo z czerwonym paskiem za lato i okazuje się, że lato nam się pięknie rozwija, przynajmniej do środy. Tutaj będą wartości 30, nawet 30. Właśnie miałem zapytać, jak długo to lato jeszcze potrwa? No, jeszcze potrwa. To tak, do środy będzie jeszcze upalnie. Nawet wydaliśmy ostrzeżenia łącznie dla 7 województw w Polsce zachodniej i centralnej. A wschodniej to myślę, że i tak nie jest źle, bo tutaj do 26-28 stopni, więc i tak mimo wszystko dni gorące. Aha, czyli nie ma niebezpieczeństwa, że nagle zaczniemy zamarzać i szczękać zębami? Nie, nie, nie. Natomiast w środę, i tutaj uwaga, będą podchodziły już we wtorek wieczorem w zachodniopomorskim, a później w nocy i w środę, będą przechodziły fronty atmosferyczne. Niestety niebezpieczne, bo będą burzowe, będą deszczowe, więc w środę chwilowa zmiana pogody. W czwartek już te burze odsuną się nieco bardziej na południowy wschód, więc uspokoi się i znowu będzie więcej słońca, ale zrobi się chłodniej, maksymalnie do 24 stopni Celsjusza, ale nad morzem zaledwie 17, więc ta zmiana będzie mocno odczuwalna. Ale mam dobrą informację, bo to taki będzie przerywnik w tej letniej aurze, bo już w sobotę z powrotem ma do Polski wrócić wyż ze słoneczną aurą, z temperaturą rzędu 27-28 stopni. Także no, będzie jeszcze lato do tego 22 września, dopiero 23, kiedy będziemy zrywać kartkę, że pierwszy dzień jesieni, no to wtedy może coś tam się zmienić, ale na razie tej jesieni jeszcze takiej w pogodzie nie widać. No to lato jak się patrzy mamy. Bardzo dziękuję panie Grzegorzu, rozliczymy pana z tych prognoz w następny poniedziałek. I to ta sztuczna inteligencja wam to wyliczyła wszystko? Sztuczna inteligencja, ale tutaj synoptycy musieli to wszystko sprawdzić i najlepszą prognozę dają, pamiętajmy, zawsze synoptycy z IMGW. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. It's a bittersweet symphony.

Serial w reżyserii Kiriła Serebriennikowa ma być nowoczesną adaptacją powieści Gastona Larue, zgłębiającą takie tematy jak kreacja, kontrola, żałoba i wykluczenie. Historię poznamy z perspektywy początkującej artystki, która staje się obsesją tytułowego upiora, oszpeconego muzycznego geniusza ukrywającego się w podziemiach opery paryskiej. O szczegółach zbliżającej się serii i o nowej adaptacji słynnego upiora w operze usłyszą Państwo nieco więcej po godzinie 12 w audycji Trójka do Trzeciej. Serdecznie zapraszamy do słuchania. W imieniu Justyny Grabarz zapraszamy już na kolejny serwis kulturalny w Trójce o 14.30. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Just enough. I know your dreams are so- przed południem, 20 minut dzieli nas od godziny 11. Wracamy do sprawy z poprzedniej godziny naszego programu. Mówiliśmy o misji DART. Jeśli Państwo pamiętają, tam chodziło o to, żeby trafić rakietą w asteroidę i chodziło o to, żeby ona zmieniła swoją trajektorię lotu, to znaczy ta asteroida. To się udało zrobić, no ale efekt uboczny tego jest, że ta asteroida zaczęła teraz zwalniać. No i nikt nie wie na tę chwilę, żaden astronom, żaden uczony, dlaczego tak się dzieje. Ale być może Państwo, 2 2 7 3. NASA wysłała w tą planetoidę swoją rakietę, ale planetoida nie załapała, o co chodziło w tej firmie NASA. Nie zareagowała. Rozumiem, że Pan zmierza do tego, że ta asteroida zwalnia, żeby teraz zawrócić. Nie powiem, żeby mi się podobała ta koncepcja, ale być może tak wcale nie jest. Może ona po prostu jest uszkodzona i dlatego zwalnia. 2 2 7 3. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Nazis in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, nothing going on. There's always something cooking, nothing in the pot. They're starting back in China, so finish what you got. Trójka przed południem, kwadrans przed 11, jak to zwykle mamy w zwyczaju, jedziemy na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą po to, żeby obejrzeć sobie kolejny fajny, piękny obiekt. Tym razem niedaleko od Warszawy, Krajową Ósemką jedziemy, jest na Darzyn, a potem skręcamy na taką miejscowość Żabieniec i kolejna miejscowość za nią to Młochów. I właśnie dziś w naszym cyklu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski opowiedzą Państwu o jednym z najpiękniejszych klasycystycznych pałaców w Polsce. Zapraszamy do Młochowa. Trójka po królewsku. Tym razem w naszym programie udamy się na południe od Warszawy, bardzo niedaleko, do Młochowa. To właśnie tu, w małej wsi, nieopodal drogi łączącej Katowice ze stolicą, znajduje się jeden z najpiękniejszych pałaców w Polsce. Przez stulecia ta rezydencja należała do znanych rodzin, które szczególnie umiłowały sobie ten kawałek ziemi, gdyż nie dość, że blisko stąd do Warszawy, to jeszcze w dodatku dawniej było to miejsce spokojne i malowniczo położone na skraju lasów młochowskich. Pałac w Młochowie zbudowano prawdopodobnie pomiędzy 1804 a 1810 rokiem. Jest to przykład klasycystycznej rezydencji. Jego budowniczym był senator Walenty Faustyn Sobolewski. Walenty był także ciekawą postacią swoich czasów. Zajmował wysokie stanowiska w księstwie warszawskim i w Królestwie Polskim. Wpływowy. Dość i dobrze się ustawił, bo jego żoną była Izabela Grabowska, a więc nieślubna córka Stanisława Augusta Poniatowskiego i Elżbiety Grabowskiej, która prawdopodobnie od 1789 roku mogła być morganatyczną żoną naszego króla Stasia. Ach, ciekawa historia, ale miejscowy majątek należał do jego rodziny do lat 30. XIX stulecia, czyli bardzo długo w sumie. Dobra w Młochowie należały do Sobolewskich od początku XVIII wieku i w związku z tym po ukończeniu budowy pałac stał się ich główną siedzibą. Po śmierci Walentego w 1831 roku majątek odziedziczyła jego córka Aleksandra Laura, która od 1825 roku była żoną Józefa Kwileckiego z Kwilcza. I w ten sposób stały się one częścią majątku kolejnego rodu. I niedługo potem znowu zmieniły swoich właścicieli. Następnie bowiem również w postaci Wiana dobra przeszły w ręce Jana Kierzgajło Zawiszy. Po śmierci Marii Zawiszy w 1910 roku majątek stał się własnością jej córki Magdaleny, która najpierw wyszła za Krasińskiego, a potem Radziwiłła. Pałac nie był wtedy traktowany jako główna siedziba, raczej jako letnia rezydencja. I z tego powodu nie dokonywano tutaj wówczas żadnych większych inwestycji. I właśnie też poważne zniszczenia nastąpiły, bo pałac został zdewastowany w trakcie I wojny światowej. W Młochowskim Pałacu stacjonowały wojska rosyjskie, które wzniesiły pożar, przez co budowla została spalona. W 1935 roku Magdalena Radziwiłłówna sprzedała majątek Erkowi Kurnatowskiemu, no i 4 lata później pałac na szczęście został wyremontowany. Ostatni przedwojenny właściciel Młochowa był m.in. senatorem, a jego pasją była hodowla koni. Jego ukochane podopieczne zwierzęta jeszcze po II wojnie światowej brały udział w wyścigach na Służewcu. A co działo się z pałacem w trakcie II wojny światowej? Podczas wojny dobra młochowskie znalazły się pod władaniem niemieckim. Na szczęście budowla nie ucierpiała pod zarządem okupanta i już 2 lata po jej zakończeniu wnętrza zostały przystosowane na przedszkole i dom dla sierot. No, niestety pałac z biegiem lat był coraz bardziej zaniedbany. Na szczęście w kolejnych latach pałac doczekał się generalnego remontu. Całkowite prace zakończyły się pod koniec lat 50. XX wieku. Projekt wówczas przygotował architekt Felix Kanclerz, no i budowla została przekazana Instytutowi Hodowli Ziemniaka. Kolejny remont miał miejsce w latach 70. oraz już w XXI wieku, kiedy pałac został przekazany miejscowej gminie Nadarzyn. Wówczas także park został uporządkowany, a rok temu, bo w 2022 odrestaurowano jedną z pałacowych oficyn. Drodzy Państwo, jeśli ktoś mieszka w stolicy, no naprawdę nie trzeba się daleko rozglądać, żeby zobaczyć prawdziwe skarby. I tak oto do Młochowa zabrał nas dzisiaj Marek Kaworski. Trójka po królewsku. Stop. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bez tajemnic. Najnowsze informacje, komentarze ekspertów, notowania giełdowe i kursy walut. Ekonomia w Trójce. Codziennie od poniedziałku do piątku po 7.30, 16.30 i 18.30. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media expert to you, media expert to you, niskie ceny świętuj. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2200 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Włączamy niskie ceny.